shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. تو نصاب تعلیم کے بعد ابھی آپ کے سامنے کیا آئی، ابھی کیا پڑھا ہے؟ عظمت. عظمت نصاب، پہلے انسان کا بیان تھا، پھر اس کے لیے نصاب تعلیم کا بیان، پھر نصاب تعلیم کی عظمت. اب استاد بھی ہو پڑھانے والا نہ ہو، اب استاد کا بیان ہے کہ اس نصاب کو کون استاد پڑھائے؟ سردار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استاد ہیں. تو آپ حضور کے شاگرد بن گئے نہیں؟ وہ حضور نے تمہیں انگریزی پڑھی ہے، قرآن پڑھایا ہے، حضور قرآن پڑھا گئے ہیں، بالواسطہ تم حضرت کے شاگرد ہو. اب استاد کا بیان ہے. میرے محترم، اس سورت کا ابتدا بڑا مشکل ہے. اب دیکھو، زہری معنی کرو نا تو معنی غلط بنتا ہے. نہ تھے کافر اہل کتاب اور مشرکین سے پھرنے والے، پھر نہیں سکتے تھے، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس دلیل، رسول اللہ کا آئے، پڑھے صحف مطہراتن، تو پھر جائیں گے. ویسے نہیں پھریں گے، رسول آئے تو پھر جائیں گے. لیکن آگے کیا ہے؟ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما، لیکن نہیں پھرے. ابتدا قرآن کا کیا کہتا ہے؟ کہ رسول آئے گا تو کفر سے پھر جائیں گے، لیکن دوسری آیت کیا کہتی ہے؟ نہیں پھرے. تو تضاد ہو گیا آیتوں کا. تو اب اس تضاد کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں. پہلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین کا کفر اتنا سخت تھا، غور کرنا، کفر اتنا سخت تھا کہ عام مبلغ سے وہ روک نہیں سکتے تھے، کہ عام وائز اور مبلغان کے ان کو روکے کفر سے، کفر سے وہ روک نہیں سکتے تھے. ہاں اللہ کا نبی آ جائے، عظیم الشام نبی، تو پھر توقع ہے کہ کیا رک جائیں، ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ کا نبی آیا تو پھر بھی نہ رکے، حالانکہ پہلی کتابوں کے اندر انہیں پڑھا تھا، بشارتیں بھی پڑھی تھیں، خود بھی اعتراف کرتے تھے کہ نبی آخر زمان آئے گا، سچا نبی ہوگا، لیکن آنے کے بعد پھر بھی نہ رکے. اب مطلب ٹھیک ہے؟ ہاں، بس اس کی مثال میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ فلاں آدمی اتنا بیمار ہے، خطرناک درجے کے اندر، کہ عام ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتے، کوئی بڑا ڈاکٹر منگواؤ تجربے کار، وہ علاج کرے گا تو تب ٹھیک آئے گا. وہ بڑا ڈاکٹر بھی منگوا لیا علاج کے لیے، لیکن مریض کہتا ہے میں علاج نہیں کراتا. مریض کیا کہتا ہے؟ میں علاج نہیں کراتا، میں اس کو ڈاکٹر نہیں مانتا. یہ تو ٹھیک ہے نا، یہی چیز ہے. دیکھو جی، لم یکن الذین کافروا، اس کا معنی یوں نہ کرو نہیں کافر، اس کا معنی کرو نہ تھے کافر. یہ لفظ لکھ کرو، یعنی ان کا پہلا کفر بڑا سخت تھا. نہ تھے کا لفظ لکھ سو تب ہوگا، اور ساتھ ساتھ لکھو ضرورت بے سات محمدیہ، ضرورت بے سات محمدیہ. نہ تھے کافر اہل کتاب سے اور مشرکین سے، کس وقت جی؟ قبل البعث، یہ بھی لکھو، حضور کی بعث سے پہلے. نہ تھے کافر اہل کتاب سے اور مشرکین میں سے، باز آنے والے اپنے کفر سے، منفقین عن کفر ہیں، باز آنے والے اپنے کفر سے، حتیٰ تاتیہم البینہ، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس دلیل قوی، تب باز آئیں گے. اور دلیل قوی کیا ہو؟ رسول من اللہ، یہ بدل بنے گا، بینات کے بعد بدل، اللہ کا رسول ہے اللہ کی طرف سے، کہ پڑھے صحیف پاک. صحیفوں سے براد ہیں یہ اوراق ورقے، کہ پڑھے صحیف پاک، فیہا کتب قیمہ، اور ان صحیفوں کے اندر احکام ہوں مضبوط. یا کتب کا معنی کتابیں نہ کرو، مضامین و احکام، کہ ان صحیفوں کے اندر احکام ہوں مضبوط. آ جائے ایسا نبی تو پھر توقع ہے پھرنے کی، لیکن نبی بھی آ گیا, سمجھایا بھی صحیح, لیکن اناد و ضد کے اندر رہے, پھرے. اب اگلی آیت یہی کہہ رہی ہے کہ نہیں پھرے. اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ ہاں, توقع تھی کہ پھر جائیں, لیکن آنے کے باوجود ہی نہیں پھرے. نبی بھی آ گیا, تبلیغ بھی کی, وما تفرقا, اور نہیں متفرق ہوئے اب, یہاں اب کا لفظ لکھ لو, اور نہیں متفرق ہوئے اب وہ لوگ جو دیے گئے کتاب کو, مگر بعد اس کے کہ آ گیا اس کے بعد دلیل واضح. وما امروا, حالانکہ نہ حکم کیے گئے تھے پہلی کتاب میں مگر تاکہ عبادت کریں اللہ کی, خالص کرنے والے واسطے اس کی عبادت کو, یکسو ہو کر, اور قائم کریں نماز کو, دیتے رہیں زکوٰۃ کو, اور یہی دین ہے مضبوط. اب بھائی مسئلہ واضح ہوا ہے علماء کرام یا نہیں؟ اے مشکل ہے, اس کو پھر بھی خیال کرنا. ان الذین انجام کفار, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب سے, مشرکین سے, وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے, یہی لوگ ہیں بدترین مخلوق میں سے, بری ابن مخلوق. آگے انجام مومنین, جو ایمان لائے عمل کی اچھے, یہی لوگ بہترین مخلوق میں سے ہیں, بدلہ ان کا نزدیک رب ان کے جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا. کئی دفعہ پڑھا ہے, رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی, وہ رب سے راضی. یہ بڑا ثمرہ ہے. ذالک لمن خشی ربہ, مستحقین جنت, یہ اللہ کی رضا اور بہشت ان لوگوں کے لیے ہیں جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے. شہید اسلام .com, اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن, درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کلی شیء, ہر چیز کے پیدا کرنے والا, ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال ویا سید البشر, من وجهك المنير لقد نور القمر. www.shahideislam.com